بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصة القرآن الكريم وقصة نبي الله يونس عليه السلام. نبي الله يونس عليه السلام جي رسول جينا ربنا سبحانه وتعالى، نبي جينا ربنا سبحانه وتعالى، أنبياء غير كسنا منطقة أدرغون نينا وانيقر كواري فتيه دعوة كرنا أولا داعي جينا إرو غانو توهيدتو كياو شرك دايو أبدوغن إبارا كابا عبدينو جينا أو أوغني ناقا نبي نلوس أغانا ندوس دينو نوغا سيرو سيغن أوغني fatra yusir dawar ero o ogna kadibena qara qara dintu dana ertugira ayri ebutugira ayri dana arte de toni kino ommo ger dogna har begina ab dogna ga rabbana subhanahu wa ta'ala ogna ke begina ru amir nurine azab be u tikel rekeli gina ki khalas no amene bonaso qara e gambe din ero ki ga qara gambe menaso emena be yunu azab te kelego emera talate yamda si ada azab e be na kobo azemen dali na kobo ka akpar jan ngene bari na wakie kike ero kire gara wakie kike abdogna ila qadar akpar este ila qadar aun fa yunus alayhi salam wa ga fatra kiso ko ile kana amini yunus din yo ko akwa kare ega kwa ina regnis eme arabana bigi wo azab te gengi te zengi gine kije mihma embe ye dana sega gedo dawa ika darsika soko keme dara un eme ka er bela gat gine se gini ki ili gagi e ili azab te gari to rem pas la kire ko sur gere hey er ka ye ga arabana subhanahu wa taala tawji ko wi ane izen no gi kisu hey er ili gine ne kya kos ki giru na diga taw yi giye yeke ga gene giye na diga o ge ko na diga daras te giyo o ke mara azab ke te bi u dam re kaide e dari wo ile sama dai faide gi ne ber kus ra ka gi ne lakin a osoro o ki kana so ala rabbana sur gona ki yoro ber do ara kusuri nabi la yunus ki adar rawa dhannun gi na kana quran kare ke te dhannun gi قران نه غني وظنون اذ ذهب مغاضبا ظنون گی یعنی خود کے بار ائی نے فكيف کنا گے نبی یونس علیہ السلام گی انسان بنی آدم گنا بشر گنا کر خود کے تی حیوان گنا بہار کر رہی گنا اب دینو تی گنا بہار تے نبی اللہ یونس علیہ السلام بر ہتو کو گڑے گے خود کو اور اورگر فترہ نہیں نگا خود کر کے باہر کر کے نیرو کو در کو اور نہ او نہ دار نگا خود کے کرا سڑا کر کو اور حافظ نہ کر کو اور کرے اور اور کے در فترہ نہیں کرے کو اور نہ کرے او نہ باہر طرف کر دار اب دو نگا حیا کو بر سبب کا اکی ہے نگا خود کے باہر ائے نے قران کی ہے وذنون اذ ذهب مغاضبا نبي الله يوسف عليه يونس عليه السلام منطقه نينا وك ا او امنن او ويندو كسره كاين ا سرغوكي بر امبي سي سو توكني اوغا سو مرا امنن درس بيو فايده كدي اوغا سو عذاب تيري عذاب بيو تيغني تي كاسرو اي كي ورا سرغ هجر ان ربنا سبحانه وتعالى توجيك اكي نار جو غنغني قران نغني ظن ان نقدر عليه نكي ظن ان نقدر عليه ما معنى يعني برزن وغي لن نقدر عليه كي غارو باب ترو نقدر عليه بمعنى يعني ربنا سبحانه وتعالى تي غاب يي كورو منك كون او كادر غير انغا او كفر او مكذبين كادر غير انغا كوامينا اي ايرينا شتمينا ارناو كي كي ابدنكي ki zatar maslaagi kiryo naso rabana tega ga kinne begi tero e kegra kisegra rabana he afiyi inen o kore ke yigna kay fa rabana subhanahu wa ta'ala izen woro dundu ke kusur do ayniya ser do ke kusure lakin zanno go akwaiga ge kana rabana izen ke kusur do ayndo rabana nom gina ra kera sabab boro sando mehna ne hasli kagana ke nabi la yunus alayhi salam kera ginira kusra da har kay gina bahar har kay gina bahar har kay gina gi sirigi bahar agero se fina gina ra o ayri awne o ye oyri bergati order de kari bahar dom ne ni uni ti horor be ko yara sefina o hergendo sefina kaygin bar kergen kayne naso bar suu dere sereso sefina teyi naso kera kayno tay e o so ko bir serani o sefina re do nene sefina ga mor kapte teyi se o ga abu ise so ko ti sere sangi ayndo o ko riku do bar ko bere ko dara o ko ya afrika ga regin neu na bar ga teyini bar gare teyina o ko ya afiidi o teyino tay ikin ne yinene halas e o teyini yora dege gura de dere o gura ko ka o sir yaindo bikere tiri teyini teyino tire ko ide halas gura ka o sir gura ke mana o boy te gura o kere te terre kere ga halas ber afise gura o kere te mi e kere ga ber bahar gur teyini se u teyino o so ko terrasne tire ko ide se ashan badal o o anete yine barke ne umur kap ke ne halas u ke ne ngene ne kera gi ga te sende u o wa to ku digi ba umur kap mena ah wa gana te guli na so o ka so ko bir ti sare ke ra go o ga bada ko idi ndo no na bada ko idi gura de de eme baro ta fi te gura kerni gura kerni gi gura go o bir ka garale awol gi nabi yunus be gir kete ay akhiri nabi la yunus o kara nabi sa to gi la la la gura ka war ka gayo ke kay da de degen gura kin ka war ka o nabi be gir kete ki mira ka wena so la la la kido ay dor ke tigu e kay da de degen kay era de kay era nabi yunus be gir kete eme no tali na so la la yebi ga ke ayndo ngura usuti bi yor ke tere de tire ko ere gen bar bar do ureti bar gere ureti gi arab bara subhanahu taala ro nabi yunus ki nile no na so ja so hotne ke ta agera so re bar kare hot e kura gena o goran ne o numa na ro goran ne gena be ga tegena bar or gere ngena ra bar ne arab bara umur ki ke ko ina na yunus ki ko lakin arkuga irana go tinaga tane na go dirar eur mai dagar ko ina re en negere uer kaga ne kan tokto kaina gos wo tane na gos abdaro e gore to go gore tinare tinegere uer kaga ne kan ne inigu tane igu ki sheg na do sene go ne ga jay so ki ta agere ne rabbana subhanahu wa ta'ala askara wa abu wa la ya'lamu jununa rabbika illa huwa rabbana askara wa ga rabbana berto gore ho ya ga ki hot ki askari ro ki ko ina on ko ne ga u hot ki ar ko wuri ni makaya re sari una kor ber hot to sa kor e dar ki wo san no ki te mor kap ki a ge re si re u bu yuris ke te ro te ba ra goran gini eme o ra yuris ke te ine so se fi na mor kap u ke gi ne ga ke gi ne wo ge kana ka ran quran ne gi ni wa inna yunus la min al mursalin إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين فالتقبه الحوت وهو مليم نبي يونس كي رسول غدر راد رواي إذ أبق إلى الفلك المشحون كان إذن دا دلو كي غوينا كي غيني تيرا مركب كي قوري غيني مركب كي كي إنو ناسو فساهم يعني غراب غيري غيني فكان من المضحضين أو بحر غير تين ka ko do kare ga begir adol ke ko ga khosor gi fal taqama al hut wo to tawara ko ri gini ha wa huwa mulim bari ber do ker ngi ironnom ngi na so bara san no mehna ki ka tay nabi yunus alayhi salam do gi na gani gira kara iro izin ki kiro izin da dundu jan gi na ko sore ti se fina oire so se fina ge kay no ge sandu o gura gere re so gura ke go usuti ke tege bara sanu bigere ki de ko wala ga botto tabara ko won eme nabi yunus alayhi salam ge hotto ko gorere ro kere kidire bar kere kere kagin hotti bersato berta annega bar kere elifi ema o nabi yunus ki bar do kisare gine ga elam harga gine qawasin du dar o goy yani qawasin kidire bar do kisare kagaide do tiuka jimenu ka kire abdo na kaga nabi yunus hotne ordo kire kaga no na kigini ni America wa France wa Britain wa sako dar sene dar be ga kiya ga hot ber ogor ko gure gi ber hot nuri gi hot elif ber tan ne gi ber hot nuri gi wala no tigena gar kire danian hot ki sa te no tene hot ki na ba nar wala no tene ka ga dar er dire gi da hot ki ber zat mai da gi mai da ti ke dire gi o mai da ka uski oxygen yo kera mai da ne gar ber zat de te ma dak ne ke dire ti o mai da kare wasle gi ne manda do danar rabbana subhanahu wa ta'ala maida saqor ifras ne ke kege uti do kodore gine ne ke helleta yega berzato juzu min al akal tayire rabbana subhanahu wa ta'ala ko kiga kayna gor sagto golon no gine maida ka tigno dana akal gina torne wonje sene do torno ko gine ewgina kera kegi ke oxygen yo kage omori ro kero oge oxygen rabbana subhanahu wa ta'ala ke hay selen do oxygen de dunu mu daki sokoye eme hotke yusuf hafzegene yunus hafzegene ra orro kare gerke nabi la yunus alayhi salam ge eme mehna kir barkatay lakin yunus alayhi salam dara ubu kara hotker kogroge ogna ra o zikr bartay o ibada bartay tasbiga akurer ke dia zikr ga akurer ke dia ibada ga akurer ke dia rabbana subhanahu wa ta'ala ta'aga akure kide obdo ina so rasid ku tasbih ki gogoru azkar ki gogoru ibada ki gogoru ke sabab kinaga rabbana subhanahu wa ta'ala iliri yusuf is modasan rabbana subhanahu wa ta'ala najegene ne nabi la yunus no tegene berku hemene ge hot or karere hot or karere ge zulumat to yegene ki zulumat ken ne ke jemer ulini Erege mie, eregini mie. Baror ge mie, baror keregre. Tora kerna hot or kerere. Temia kam do darsine. Temia kesa kokra kerde yere. Eme tene or kerer e ber haye ga gindo. Eme ke kirati na jayi serege iroto wane halal ge yo ayne kera iroge. Ubuni ni kerne de na taile ka kudo. Gudra kidiye rabbana subhanahu wa ta'ala gudra warti erkana najayni sayri sukro una jayni sayri najayni sayri ka kudwa kere keberdo iki rabbana gudra ta wasati jana jayni sayri ka kudwa gane ga iro tudi qur'an ne gine fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin yunus qabdore yere iro harga gane kubudigin ti teor kare re ber harga ko noatte lakin rabbana subhanahu wa ta'ala kiranne rabbana subhanahu wa ta'ala ili zulumat yegin zulma goy nafsa go hal go yegi ga zulma negina hamdu humum goy tawar kore yega zulma mihna ki ga shidda ki ka zulma iridine ki ka zulma bar ur kare ke ya ir eka zulma teor kare re ka te ka so ko zulumate zulmat ke kerda yera kera wati tir ko bodi na re tiur do e kira harga akure harga no harga hariya artier kire gale ge harga na iro kidan ne idan ki man ha genera o ge na sobat ayne ga shadai te ayne ga er ga ga ayne ga ni rabbana subhanahu wa ta'ala na jineri rabbana guni rabbana yani istaghfirni rabbana da'ina so er sobat ega sapa halal rabbana ye yani rabbana subhanahu wa ta'ala gesas nabi ke gara ke danara yani dua ge nun ne nabi ayub ba yani dars ba da ke ge nabi ayub hal boy bar wasal ge na ittarai ta ya rabbana subhanahu wa ta'ala yani balar yani hasr ge na ke ki sa ko ge dua ke na rabbana were so de ino we bas ere ger iranara bi ga usrun quran da dara yani ne de ne de na barokar na de ge na ko yin ka ge ema nabi yunus alayhi salam hotto ko gure ra hotti kala bahar or gure uri ema ber Kod or kere kere ya ra rabbana daire aso rabbana subhanahu wa ta'ala kedan nere najisiri eme yunus alayhi salam du'a gogi awwal ge rabbana subhanahu wa ta'ala sabbahi gene rabbana hamdi gene tane ge tauhid rabbana subhanahu wa ta'ala la ilaha illa anta gene ri rabbana subhanahu wa ta'ala tauhid to way rabbana tauhid ga gene akede gene na to gone ge iruge ayo na to gone ge ti kede gale na diriyo na to gone ti kudra kame do kediyo subhanak gene ri tanzih rabbana subhanahu wa ta'ala ke inni kuntum min adh-dhalimin ayyi ayka urari ayka udigina su zamba wa itarfigni rabbana najay samin rabbana najini fastajabna lahu wa najaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin tande istajabi dalakeide du'a go gebele dalara rabbana subhanahu wa ta'ala iri kegra ka hande nena yunus kigi teor kareriya zulmat yani bi kareriya zulma bahar kareriya ire gene kareriya tika sokko rabbana subhanahu wa ta'ala najidalego kere yunus tataru jemi o mu'min o iro ko jelena mu'min sadiqina rabbana subhanahu wa ta'ala yani garde go ke kahana legi siele imi anage ushiddar soobat akinage ur yunus daite gene ta annero daite gene ne berka najisande gene wa kadhalika nunjil mu'minin fa rabbana subhanahu wa ta'ala garde du'a ki daiman do garde wade wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an ad'uuni astajib lakum rabbana subhanahu wa ta'ala garde du'a ki daiman do garde genere aqida ki garde iman ki garde mu'min sokko ki naso iroy da'ayno rabbana wa ربنا سبحانه وتعالى ابو ربنا تايري ربنا استجيبي استجيبينا نغيري كه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ترمذي كده نمره 3500 حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم دكينا لي دعوه اخي ذا النون في بطن الحوت يعني ذا النون يونس نبي يونس تو تي حوت اورغي ريرا اركو له دايغن دو اي مؤمن غنره غغا اكيري دعوه بدر دايغن ربنا استجيبينا كده دعوة أخي ذا النون في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له ومسلم مري أي مشكلة أكير دعوة بقيتا أن نبي يونس كي بقيل دعيني ربنا استجبينا كريني وقد جاء أثرا سعد بن أبي وقاص وكذلك الحسن البصري أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب دعوة يونس بن متى يعني اسم الله الأعظم قوي ربنا سبحانه وتعالى دعاء وكرر تدور يعني ردنا استجيبيني دعوة قوي نبي يونس تو خطر كر رأي إرو هرجانة ربنا كدانة دعاء إندو بيجي اسم الله الأعظم من أسو هو كلمة كير إرو كهاي جنة ربنا استجيبيني كير ربنا سبحانه وتعالى نني فاستجبنا له جنة استجيبيني إنه نجنة ربنا سبحانه وتعالى خطأ أمرك كيره yala o orgonorte nege korna bahar agri dagi hot kay yagnege korna bahar agri gir odo o gona dare o ge kam sa to ro kare gere wala kam yom do ro kare wala mudda ni o ur yan ti ur kare ne mai daga jiene mai da hot ke imo ken ne hata ro ka ke usairi nabi yunus ima ur kare gere mai da kare gere ima korna o gona dare ki mana o te kiri kiri onne terfo dare kiri onne yare nyae me da war ta irinne te kida ham dino wala iroka kida ham dino wala sauro tim enru wa kida ham dino wala ti sauni ru ti irir keni a kida ham dino ere go gi sokati bi sene sene gina ti awu sene sene gina kiri akwa ga kiri o te kida ham dino da bar ko orne ime ogna dal edo ki no tene ki ti mara yaisi kemar ki do no tigna da ayin rabbana subhanahu wa ta'ala iridi wa huwa saqim gina mari mari yegi te ke da hamdina wori ere go ere ke mari gina re de is gina re wala ila wa ke da hamdina e biye kuri ke da hamdina hasarat ka ke da hamdina saw ka gero ti sawni ru ti bra gero ere go ere siri sini gina ta bani ime rabbana subhanahu wa ta'ala ne ambatna alayhi shajaratan min yaqatin bagre gina re yaqatin ne bagre garay garane te erun ne gene re yani garay re te akure tuntun akure gene re hakken kare mara garay gara to be gene gere jenne na goyno dere ke u ogr ogne korne dalige to rogre be gene gara goyno dere so suere ko ba we istina goyno ro au turnu da kera tawar kerto asam be gene gara wala ya sane tanian karge so ko akure taleten bersaw be wosanno rabian bernai me khishin daru yani takune targa wa takune nya misal ti nya men go ti ti haire ne ge misal ti horgo wa horwa takune ne ti bigre haire ka ti ti ti takune ne beran ne garaki irigre hergne bigre biagne ne ge ti saura ga kwatine sauni do kwatine biaga kide ido wa ke yere obdo eme gokwe au sene sene kede kede yo o taban de esto ay mia ake gara begire irde hergne saago ake ake gara begire begire tahi ido ake yere kike ebi ake yere kike begire ki saawa sur kudu na saawa ake yere kike abdo umur arabana subhanahu wa ta'ala ki u gara gi bitur de goy sende dare ga ake o dare goy sende dare ga gini ne o ko takule de blire umur yero ki na so u ogor ko ogna ogna kegar daire giro kana idok bigi go hasre ke ne ke dan noro gara be gi direct go yi ne re kite terge so go hay gi ne ekure gi ne re irre o ga her gi ne ke ke ne bigi ra ko ne here bro tay eme o ke ake ko buni ake bi ar ga ule ake sauro idoro ro atage ake ga ko buni abdo gi ne tay o go da du go ke daro Oke mera tara ta yonge asa bigi nu te kee gina ko kee do odo dai no te gini oto ber ne bigu do he akwar be jante na gina to no gina ti kiri kana kiye ki kiye obdo gina re a na ro kuri u a na ro kuri do erino kurni kai oke ne bi to gato dere dana aur no ko re u dere tele eme azab ke sire gina kise kera azab ke tigini damere tele re akiti se abara yenon ne ay to ma ogu sunni bi tu gato de dana u de tri eme u ber ke ti or te ur beiga to azab ke sro na so to halal dan e de jali u no de ber yo gri to azab ke sri na so to er de ta tu kan de jodare su kor ka sare ge ar uskunar gener ko sra de no no ne ge yo polis ne bi do yo no tari Eh ne bi yon to azab ki e me hasar ham ke na se na so no tarigini e to amene dare amene sa kin nang tayro no tarigini o so ko ke na kor dar sene genire tar do ko sura ke tar do ke isalane ner ko sura nya ga ga krara ger kere nya so ko kire hikire kire bure kra kire kire bure ero ke ga da bor war gene kanu ga ta me ga ere ga so ko hikire kire bure kra to ra kire bure bero sui der kire e bir ke gene yeli sako ene nya ga hakire yere kra ga hotor yele ame ga hakire yere kanu ga hakire yere ero ga hakire yere berdo asidere ude yele gni arabana no gne re azab kibi ene oka ame ne gne ga azab ke gne de tere tarur kiti tarur ti o ga bigir hasre ke gne mena ina kana hasre ke gne ene u ame ne ndo ne bitugi hitki sen ne arabana korne te yino atu ame ne dare ina do ata tarur kuri ربنا سبحانه وتعالى نغني وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين وقال عدد 100,000 ولا بغير من الزياده قدريري برتارا نغني نبي كره كسند نبي يونس كورد كي دغا امن نغني برغا شريه دين لا كوبو علمتي هيتينا دين دو غرار غدبه تعلم دو غدبه عبد نغني وانا اجل قلت كتين نيرو دوت ما يعني تبارك نه كي نبي الله يونس عليه السلام جس سبب جن القران دو كتي اسرائيليات قوارو جساستو كه ما تن تن نس تو كان كده دو لكن خلاصه جس سبب نبي الله يوسف كتين بجين ان شاء الله درس ارا نبي جي جس